Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś poniedziałek, 15 listopada, punktualnie 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Napięta sytuacja w pobliżu przejścia w Kuźnicy. Służby spodziewają się próby forsowania granicy. Gotowy jest tekst uchwały dotyczącej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Jutro zajmie się nią Sejm. Ukraińskie władze potwierdzają wzrost wojskowego zagrożenia ze strony Rosji. Przedstawiciele Straży Granicznej, Wojska i Policji relacjonują, że sytuacja na przejściu w Kuźnicy jest napięta, ale służby są przygotowane na każdy scenariusz. Minionej nocy sytuacja była opanowana, ale rano grupa migrantów, która dotychczas koczowała w lasach wzdłuż granicy polsko-białoruskiej, przeniosła się na przejście graniczne w Kuźnicy. Służby szacują, że może tam być około 1000 osób. Migranci z koczowiska w okolicy przejścia granicznego w Kuźnicy likwidują swoje miejsce obozowania i przenoszą się bezpośrednio w okolicy zamkniętego przejścia, mówiła rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Są tam skierowane wszystkie nasze siły, jakie mogliśmy tam skierować. Wspomagają nas oczywiście żołnierze i funkcjonariusze policji. Przejście graniczne jest również patrolowane z powietrza przez policyjny śmigłowiec. W nocy także doszło do próby nielegalnego przekroczenia granicy przez około 60 migrantów w okolicach Czeremchy. Ludzie ci są coraz bardziej zdesperowani. Używają gazu łzawiącego od białoruskich służb, rzucają kamieniami i balami drewna. Jeden z policjantów został uderzony kamieniem w kask, więc chyba ta osoba zgłosiła się do szpitala. Na pewno nie były to poważne obrażenia. Z danych Straży Granicznej wynika, że z dnia na dzień coraz mniej jest indywidualnych prób nielegalnego przekroczenia granicy. Może to oznaczać, że fala migracji inspirowanej i wspieranej przez reżim Łukaszenki szykuje się do kolejnych dużych prób forsowania granicy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jutro na posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się m.in. projektem uchwały dotyczącej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Dziennikarze pytali wicemarszałka Izby Ryszarda Terleckiego o treść proponowanej uchwały. Jest m.in. mowa o tym, że Sejm popiera działania prowadzone na granicy i że wszystkie kluby z tym się zgadzają. Jest tak bardzo niekontrowersyjna, że jak mówię, przedstawiciele wszystkich klubów, którzy są w prezydium, zaakceptowali ten projekt. W ubiegłym tygodniu na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu rząd przedstawił informacje na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Od dziś każdy może podziękować mundurowym za służbę na granicy, wysyłając kartkę. Poczta Polska włącza się do akcji hashtag murem za polskim mundurem, mówi prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot. Już od dziś można za darmo, bez naklejania znaczka, przekazać kartkę, przekazać pracę niezakopertowaną pracownikom naszej firmy albo też w placówkach całodobowych, umieścić ją w dedykowanych do tego pojemnikach. My z dumą przekażemy te wszystkie wyrazy solidarności, dumy, podziękowania naszym żołnierzom, naszym funkcjonariuszom. Co ważne, nieodpłatnie, nie naklejamy znaczka, pole adresowe pozostawiamy niewypełnione, wpisując tylko hasło obrońcom ojczyzny. Poczta Polska planuje też wydać i udostępnić elektronicznie jako podsumowanie akcji specjalny album z przysłanymi pracami. A szerzej o tej akcji będziemy mówić jeszcze w tej godzinie. Zapraszamy do Trójki. Wiceszefowa Ministerstwa Obrony Ukrainy potwierdziła wzrost wojskowego zagrożenia ze strony Rosji. Wcześniej o koncentracji wojsk Federacji Rosyjskiej u granic Ukrainy alarmowały kraje Zachodu. Ukraińskie władze do tej pory jednak zaprzeczały, że zagrożenie jest większe niż wcześniej. Ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar w wywiadzie udzielonym Financial Times podkreśliła, że dane zachodnich wywiadów na temat koncentracji wojsk są zbieżne z danymi posiadanymi przez wywiad ukraiński i mówią o możliwej próbie destabilizacji sytuacji na Ukrainie tej zimy. Wcześniej media informowały, że zachodnie służby donoszą o około 90 tysiącach rosyjskich wojskowych przy granicy z Ukrainą. Jednocześnie wiceszefowa resortu obrony zaznaczyła, że dane zachodnie mówią o wysokim prawdopodobieństwie eskalacji sytuacji. Jak oceniła, Waszyngton opiera swoje prognozy nie tylko na liczbie rosyjskich wojsk, ale prawdopodobnie również na danych dotyczących zamiarów rosyjskich władz. Tymczasem w zeszły czwartek prezydent Ukrainy informacje o koncentracji rosyjskich wojsk komentował jako element rosyjskiej presji psychologicznej wywieranej na Ukrainę. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 20 milionów 100 tysięcy Polaków jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Przed ciężkim przebiegiem choroby chronią nas 3 dawki szczepionki, mówi gość programu Trzeciego Polskiego Radia, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski. Dodaje, że chodzi przede wszystkim o osoby starsze. trzecią dawkę musimy przyjąć pół roku od drugiej, dlatego, bo spada nam odporność, spada nam znacząco, szczególnie w grupach osób starszych, gdzie ta odporność w ogóle jest na nieco niższym, o kilkanaście nawet punktów procentowych mniejsza niż u osoby dorosłej. Ostatniej doby zanotowano w Polsce ponad 9,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 12 osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia przejaśni się jedynie lokalnie na południu, poza tym pochmurno, miejscami deszczowo, wieczorem i nocą opady mrzawki. Nocą od minus 4 stopni w rejonach podgórskich do plus 5 nad morzem. Jutro na południu kraju w miarę pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, możliwa mrzawka. W dzień od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 6 nad morzem, 8-9 w centrum, do 11-12 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Przed 16 mówiliśmy o tym, że czegoś takiego w Polsce, w polskiej piłce jeszcze nie było. Wczoraj w Lidze Okręgowej Wybrzeże Rywalskie Rewal pokonało Pomorzanina Nowogard aż 53-0, co najprawdopodobniej jest najwyższym zwycięstwem w ogóle w historii polskiej piłki nożnej. Dwie dwójki i 7 trójek. Moim zdaniem to jest ustawiony mecz. Jakby kolaborował ze zwycięzcą w osiągnięciu wyników, w cudzysłowie. Pewnie jakiś bunt, jakiś protest, jakiś żal do właścicieli bądź do trenera. Nie wyobrażam sobie, żeby taki wynik odbył się, czy dokonał się w drodze rzeczywistej walki. We wczorajszym spotkaniu pobity został także rekord świata w liczbie strzelonych bramek przez jednego zawodnika i o tym powiemy już za kilkanaście minut. Prawie 6,5 minuty po 16. Let's go. Wybrzeże, Rewalskie, Rewal, Pomorzanin, Nowogard 53-0 i Państwa głosy w sprawie tego wczorajszego spotkania Ligi Okręgowej w piłkę nożną, podkreślam. 2-2 i 7-3. Podejrzewam, proszę Państwa, że prawdopodobnie drużyna mecz oddała. Zapewne jest tam drugie dno, także nie naśmiewajmy się z tych chłopaków, którzy przegrali. Być może, nie wiem, diety nie mają płacone, albo w ogóle szatnie nie mają, albo jakiś z prezesem konflikt. No bo inaczej to nie ma możliwości, żeby taki wynik padł fizycznie nawet. No właśnie, Państwo także mailowo i smsowo podnoszą kwestię, że ci piłkarze nie oddali meczu walkowerem i to też może być zagadkowy trop, by zbadać szerzej i przyjrzeć się temu spotkaniu. O tym będziemy mówić już za kilkanaście minut. Teraz 11 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem Unia Europejska potępia działania reżimu w Mińsku i zapewnia Polskę, Litwę i Łotwę, które są wystawione na presję migracyjną, o solidarności. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych oraz obrony unijnych krajów w Brukseli śledzi nasza korespondentka Beata Płomecka. Witam cię w audycji popołudniowej. Dzień dobry. Powiedz proszę o unijnych sankcjach wobec Białorusi za wykorzystywanie migrantów właśnie w ataku hybrydowym. Przed południem zapadła na razie decyzja o zgodzie na nowe kryteria, które w przyszłości umożliwią nałożenie sankcji i umożliwią sfinalizowanie prac nad piątym pakietem restrykcyjnym. Przypomnę, tylko 4 pakiety już były, bo te sankcje na Białoruś są nakładane od ubiegłego roku za sfałszowanie wyborów prezydenckich, za represje wobec obywateli. Niemniej ten 5. pakiet jest poświęcony tylko i wyłącznie temu, co robi reżim Łukaszenki z migrantami, czyli wykorzystywanie migrantów w ataku hybrydowym na Unię Europejską. Tak dzisiaj mówili ministrowie spraw zagranicznych. Jeszcze przed spotkaniem szef duńskiej dyplomacji Jeppe Kofod tak komentował. Potrzebujemy silnego przesłania i surowych sankcji. Wykorzystywanie migrantów przez białoruski reżim jako broni jest nieludzkie i niedopuszczalne. Dania jest w gronie państw, które domagają się ostrych sankcji. I na razie zapadła decyzja co do nowych kryteriów, które umożliwią nałożenie sankcji. Myślę, że w ciągu kilkunastu dni te prace nad piątym pakietem sankcyjnym zostaną zakończone. To oznacza, że wtedy za kilkanaście dni będzie publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wtedy dokładnie będziemy wiedzieć, kto został objęty sankcjami. Na razie nieoficjalnie wiemy, że to ma być około 30 osób i firm, w tym linii lotniczych, które sprowadzają migrantów z Afryki czy Bliskiego Wschodu na Białoruś. I kiedy decyzja o zgodzie na nowe kryteria zapadła, to szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen tak komentowała działania autokratycznego reżimu w Mińsku. Potrzebujemy silnego przesłania i surowych sankcji. Wykorzystywanie migrantów przez białoruski reżim jako broni jest nieludzkie i niedopuszczalne. Dania jest w gronie państw, które domagają się ostrych sankcji. Tak mówił minister spraw zagranicznych Danii Jeppe Kofod o tym, że Unia Europejska potrzebuje surowych sankcji. Później już po podjęciu decyzji szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreślała, że konieczna jest solidarność z krajami wystawionymi na presję migracyjną i też mówiła, że te groźby sankcyjne już przynoszą rezultaty, bowiem tureckie chociażby linie lotnicze, jak wiemy, kilka dni temu ogłosiły, że wstrzymują sprzedaż biletów migrantów, którzy chcą udać się z Afryki czy z Bliskiego Wschodu do Mińska, a potem są transportowani pod granicę, a potem już jest próba przepychania ich siłowego przez granicę z Unią Europejską. No i jeszcze dzisiaj na tym spotkaniu, ty wspomniałeś wprawdzie o słowach solidarności, także minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas mówił o tym, kto tak naprawdę zawinił na granicy z Białorusią. Trzeba jasno powiedzieć, to nie Polska jest źródłem problemów na granicy, lecz Białoruś. Polska zasługuje na pełną unijną solidarność. Mowa jest teraz o Polsce, bowiem Polska jest wystawiona na tą presję migracyjną. Wcześniej w lipcu mowa była o Litwie i Łotwie, zresztą była debata w Parlamencie Europejskim na jednej z komisji na ten temat. Teraz to Polska zmaga się ze sztucznie wywołanym przez białoruski reżim kryzysem migracyjnym, stąd też ta decyzja unijnych ministrów spraw zagranicznych. No i powiedzmy jeszcze jedno, kiedy skończą się już prace nad piątym pakietem sankcyjnym, wtedy ruszą prace już nad szóstym pakietem sankcyjnym. Unijnym to już jest zdecydowane. Unia Europejska uważa, że sytuacja, nawet szef niemieckiej dyplomacji użył takiego słowa, że sytuacja jest tak dramatyczna, że tutaj konieczne są konkretne działania, oprócz tych sankcji już, które są uzgadniane. Nie wykluczam, że będzie też dyskusja o sankcjach gospodarczych, chociaż ta decyzja o nakładaniu sankcji gospodarczych, jak to było w przypadku Rosji, czy także w przypadku Białorusi, bo pierwszy pakiet sankcji gospodarczych już został nałożony właśnie za wtedy i za sfałszowanie wyborów prezydenckich, i za represje wobec obywateli, i też za porwanie samolotu z Ramanem Pratasiewiczem. To zawsze jest trudna decyzja dla państw członkowskich. Tutaj państwa mają różne interesy. To zawsze się odbija także negatywnie na interesach robionych właśnie przez unijne kraje, więc decyzja o sankcjach gospodarczych zawsze jest trudna, a że decyzja o nałożeniu sankcji wymaga jednomyślności, to i te rozmowy są trudne. Ważne, i tu wrócę do słów przewodniczącej von der Leyen, ważne, by reżim Łukaszenki zrozumiał, że będzie musiał zapłacić za swoje zachowanie, bo takie też przesłanie chyba powinno płynąć właśnie ze spotkania szefów dyplomacji i takie później jest, tak. Tak mówili też ministrowie. Oczywiście, no i pewnie, jeżeli sytuacja nie uspokoi się na granicy, a nic nie wskazuje na to, żeby było spokojniej, będzie wideokonferencja z udziałem przywódców 27 krajów. Jeszcze nie mamy terminu, ale wiemy, że propozycja Polski jest akceptowana przez większość krajów. Natomiast jeszcze szef Rady Europejskiej konsultuje się ze wszystkimi i czeka z decyzją. A my czekamy na kolejne relacje Beaty Płomeckiej, także po spotkaniu ministrów obrony. To dziś po 18:00. Dzisiaj po 18:00 spotykają się ministrowie obrony wspólnie razem z szefami dyplomacji, natomiast jutro już sami ministrowie obrony unijnych krajów i jutro także będzie uczestniczył w tym spotkaniu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który też dzisiaj jednoznacznie potępił działania białoruskiego reżimu, też jednoznacznie stwierdził, że sojusznicy w NATO są solidarni z krajami, które są wystawione na presję migracyjną, no i też, że NATO będzie obserwowało to, co dzieje się na granicy. My również na to będziemy patrzeć. Nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. Audycja popołudniowa, prawie 18 minut po 16. Tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małgoszka, mówią mi, on nie wart jednej łzy. On nie zwart jednej łzy. Małgoszka, kochaj nas, na smutki przyjdzie czas. Zaśpiewaj raz, zatańcz raz. Małgoszka, tańcz i pij, a z niego sobie kpi, a z niego kpi. Powiedz nie, niech idzie tam, gdzie chce. Hej, głupia ty, głupia ty, głupia ty. Jesień już palą chwasty w sadach i pachnie zielony dym. Jesień już, gdy zajrzę do sąsiada, pytają mnie, czy jestem z kim. Widziałam biały ślub, idą święta, nie słyszałam z daleka słów. Może rosną im już pisklęta, a suknia tej młodej uszyta jest z moich snów. Małgoszka, mówią mi, on nie wart jednej łzy. Oj, głupia ty, głupia ty. Małgoszka, wróżą z kart, on nie jest grosza wart. A weź go czar, weź go czar. Utwór 95-lecia, zdaniem Państwa słuchaczy Polskiego Radia, z dwupłytowego albumu jubileuszowego. 95 lat Polskiego Radia. 22 minuty po godzinie 16. Ponownie w Trójce w studiu Dariusz Urbanowicz. Witam Cię. Witam serdecznie. Uśmiecham się, no bo czegoś takiego w polskiej piłce jeszcze nie było. Mówiliśmy o tym i Państwo także komentują. Wczoraj w Lidze Okręgowej Wybrzeże Rywalskie Rewal pokonało Pomorzanina Nowogrodz 53-0. Tak, nie przesłyszeli się Państwo. Tak, ten mecz odbył się w zachodniopomorskiej klasie okręgowej, co jest nie bez znaczenia, więc no to już jest taka klasa rozgrywek, do której trzeba się zakwalifikować z B klasy, potem do A klasy i dopiero później jest okręgówka, więc ale tutaj słyszałem głosy, że to ustawka jakaś i tak dalej. Ten mecz ma pewne podteksty i porozmawiałem o tym i okolicznościach wszelkich z Szymonem Tomasikiem z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Szymon jest specjalistą do spraw promocji piłki amatorskiej, ale to arcyciekawa postać, bo na stulecie PZPN postanowił obejrzeć w 12 miesięcy 100 meczów właśnie lig niższych. W rezultacie obejrzał tych spotkań aż 118. No ale wróćmy teraz do meczu Rewala z Pomorzaninem, bo rekordzista Polski pod względem liczby bramek, piłkarz, który strzelił 22 gole w tym meczu, to również nieprzypadkowa postać. Tam rekord też pobił to nie tylko Polski, ale i Europy. Jacek Magdziński, który strzelił 22 gole. Jacka Magdzińskiego kibice piłkarscy mogą kojarzyć z faktu, że kilka lat temu został pierwszym Polakiem, który wystąpił w ekstraklasie angolskiej. Nie angielskiej, ale angolskiej. Zaliczył tam 4 kluby, no taka fajna życiowa przygoda, tutaj sportowe media się o nim rozpisywały, teraz Jacek już niedawno wrócił do Polski, pracuje zawodowo właśnie gdzieś na wybrzeżu, ale cały czas tę piłkę chce kopać i całkiem nieźle mu to wychodzi, no 22 gole w jednym meczu, Darek, to nawet na konsoli pewnie trudno by było zrobić. No ja tyle rzucam w kosze, jak gram w NBA na konsoli. Tak, dokładnie, no tak, ale dlaczego taki wynik? No tutaj sprawa jest skomplikowana. Pomorzanin Nowogrodz jeszcze kilka tygodni temu to był jeden z głównych kandydatów do awansu, do czwartej ligi. Tam w składzie był na przykład Radosław Janukiewicz, też znany z występu w Ekstraklasie. Miasto Nowogrodz dość hojnie sypnęło pieniędzmi na klub, bo to dotacja ponad 200-tysięczna, co na tę klasę rozgrywkową to są naprawdę bardzo dobre pieniądze. No jak wieść gminna niesie organizacyjnie, tam nie do końca to podążało za tymi pieniędzmi. I trener, który tę drużynę budował, pod koniec września zrezygnował z pracy. No i tak z każdym tygodniem zapał piłkarzy, których głównie on ściągał do klubu, malał do dalszego reprezentowania Pomorzanina. No aż w końcu stało się tak, że przed tygodniem Pomorzanin już nie zebrał składu na mecz z Mewą Resko bodajże. Został ukarany walkoverem za nieprzystąpienie. Trzykrotne nieprzystąpienie do rozgrywek oznacza karne wykluczenie z tego sezonu, no i spadek o dwie klasy rozgrywkowe. No więc zarząd ratujmy co się da w myśl słów piosenki, no tam podobno było pospolite ruszenie, czy wręcz łapanka w mieście. Działacze jeździli, pytali, prosili, czy ktokolwiek jest skłonny wspomóc klub w tej trudnej sytuacji. No udało się zebrać 8 ludzi, którzy piłkarzami ligowymi zostali właśnie kilka dni wcześniej. Udało się ich zgłosić do rozgrywek. Pomorzanin na boisko wyszedł. Wybrzeże Rywalskie stwierdziło, że szanują przeciwnika, a wyrazem tego szacunku jest to, że grają na maksa, po prostu jakby grali do końca i nie ma tutaj jakiegoś śmichów, chichów, jak to się mówi. Wyszliście, gramy, no to gramy, prawda? Czyli nie ma przepraszania, jak tam w jakimś liceum w USA pani dyrektor przepraszała i skarciła swoich podopiecznych za to, że wygrali 100 punktów różnicy, mieli chyba w futbolu amerykańskim nad innym liceum, no i pani się użalała, że to jest nieładnie tak. Nie, aczkolwiek tutaj też trzeba pochwalić drużynę Wybrzeża Rywalskiego, no że to, co było na boisku, zostaje na boisku. Nie było zdjęć z radości z szatni, nie było fetowania z kibicami, także naprawdę godnie się drużyna gospodarzy zachowała. Można klasę zachować. Tak, jak najbardziej. Tutaj mimo, że to klasa okręgowa. Mimo, że to klasa okręgowa. Nie można tutaj ganić gospodarzy za to, że wygrali 53-0. No, gramy po prostu, to jest sport. Przepisy określają liczbę zawodników w składzie wyjściowym, ale można te przepisy naciągnąć. Jeszcze raz Szymon Tomasik. Minimalna liczba zawodników potrzebna do rozpoczęcia spotkania to 7. Gdy jest 6, już nie. Gdy drużyna jest zdekompletowana, nie ma minimum 7 zawodników. Sędzia kończy spotkanie i też drużyna jest ukarana walkowerem, ale to jest jakby innego gatunku walkower. Nie jest wliczany do tych walkowerów za nieprzystąpienie do rozgrywek. To takie markowanie kontuzji to też czasami bywa różnie. No był niedawno mecz, chyba 11 listopada w Kujawsko-Pomorskiej 4. lidze z kolei. Wrocławia grała z Chełmianką Chełmno. Chełmianka też ogromne kłopoty kadrowe. Pojechała do Wrocławka właśnie w 7-osobowym składzie, przegrywała 2-0. No, samochody wystarczą, żeby pojechać na mecz. Tak, no dokładnie. Zawsze to taniej wysłać 2 samochody z piłkarzami niż autokar, to raz, a dwa, no też poza tymi walkowerami zbierającymi się na degradację, no też każdy wiąże się z karą finansową, tam zależy od Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, zwykle to jest tam około 1000 zł, także no paliwo do dwóch aut chyba tańsze. No i wracając już do samego meczu, tam było 2-0 dla Włocławi. W 10 minucie jeden z piłkarzy Chełmianki doznał kontuzji. Tutaj widzę, jak mrużysz oko. Cudzysłów, tak. No więc zostało 6 piłkarzy gości na boisku. W myśl przepisów sędzia musiał wtedy zakończyć spotkanie. Nie wiem, czy tutaj pomorzanin nie chciał z tego skorzystać, nie wiedział, że może z tego skorzystać, nie wnikajmy. Mamy historyczny wynik i nie wiem, czy mamy się z tego cieszyć. No na pewno uśmiechnąć się na myśl o nim. Się uśmiechamy. Uśmiechamy się. To był Szymon Tomasik z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. A, jeszcze jakiś rekordowy? To mówimy 53-0, no to rekord. No, nie, ale ja się doszukałem informacji, no, że na Madagaskarze w 2002 roku padł wynik 149-0 i proszę sobie wyobrazić, że to było 149 samobójów, bo w ten sposób drużyna, jedna z drużyn zaprotestowała przeciwko jakiejś sytuacji w klubie. Coś nieprawdopodobnego. Nie do wiary. Dariusz Urbanowicz, bardzo dziękuję. To zapytam jeszcze u ciebie, jak grałeś na podwórku z chłopakami, to jaki był najwyższy wynik? 7, 8, 9, 0, 13 do 0. No. Nie pamiętam, szczerze mówiąc. No, ale 53, 149, naprawdę. To się nie mieści w głowie, to prawda. Zachęcamy państwa do korespondencji. 2 2 7 3 telefonicznie, zd3@polskieradio.pl, mailowo 71335, to także SMS-owo. Już za chwilę Ekonomia w Trójce, najważniejsze informacje pogodowe. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Świątecznie, Beatlesowsko, troszkę jakby świętami. Właśnie podejrzewam, że tam, gdzie mówiliśmy o tym wczorajszym meczu Wybrzeże Rywalskie Rewo, to wielkie święto pokonali Pomorzanina Nowogard 53-0. I państwa komentarze także w tej sprawie. 2 2 7 3. Wynik jest rzeczywiście ekstraklasa, ale chodzi o to, że przegrani grali w 8, także trochę ich to usprawiedliwia. Zapraszamy do reklamy. Czyli z TV Smart od Vectry moja ulubiona rozrywka może być tam, zawsze tam, gdzie ty. Yeah. No i to rozumiem. Dzięki TV Smart od Vectry twoja rozrywka może być zawsze tam, gdzie ty. Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym tylko za 69,99. Szczegóły w salonach Vectry na stronie vectra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Zakupy przez internet? Tak, tylko nie wiem, jaką firmę kurierską wybrać. Wybierz Pocztex. To wygodny i sprawdzony sposób dostawy. Paczkę możesz odebrać blisko, szybko i wygodnie, tam gdzie chcesz. W domu, na poczcie lub w największej sieci punktów odbioru. Tam wszędzie jest Pocztex. Super! Wybieram! Do wyboru, do odbioru. W domu lub w punkcie. Pocztex.pl. A to, sąsiedzie, co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Już po 16.30, a zatem u nas teraz Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. To już pewne. 6,8% tyle wyniosła inflacja w październiku, porównując z tym samym okresem rok temu. Dane potwierdził już ostatecznie Główny Urząd Statystyczny. Analityk z zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Marcin Klucznik wskazuje, że w kolejnych miesiącach wzrost cen będzie jeszcze większy i może nawet przekroczyć 8%. Jeżeli chodzi o jakieś takie perspektywy na spadek, bo w zasadzie tego chyba oczekują wszyscy, pewne normowanie inflacji będzie możliwe od początku przyszłego roku. Ceny paliw prawdopodobnie zaczną się powoli stabilizować w przyszłym roku. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o ceny żywności, oczekujemy, że one w przyszłym roku będą rosnąć jeszcze szybciej. PIE prognozuje, że w pierwszej połowie przyszłego roku ceny żywności wzrosną o 6-7% w skali roku. Stoją za tym między innymi rosnące ceny nawozów, a te z kolei idą w górę przez drożejący gaz. Jeżeli chodzi o ceny energii, spadków na horyzoncie nie widać. Tutaj oczekujemy, że ta dynamika w przyszłym roku będzie wynosić 12,8% rok do roku, czyli no ten wzrost cen energii będzie rekordowo wysoki. W październiku, porównując z poprzednim miesiącem, do wzrostu cen najbardziej przyłożyły się ceny mieszkań, transportu, żywności oraz odzieży i obuwia. Według analityków PIE już ponad 70% cen rośnie powyżej celu inflacyjnego NBP, czyli 2,5%. Do tego tematu wrócimy po 18.30. O tym, jak radzić sobie z galopującą inflacją, planując domowy budżet, porozmawiam z Maciejem Samcikiem, autorem bloga Subiektywnie o finansach. I jeszcze słowo o podwyżkach. W górę idą również ceny kawy. Jak podaje Bloomberg, kontrakty terminowe na dostawę kawy arabiki są najdroższe od 7 lat. Od początku tego roku kawa w hurcie podrożała już o ponad 70%. Zmieniamy temat. Razem z ostatnimi podwyżkami stóp procentowych w górę idą także stawki WIBOR. Oprocentowanie kredytów hipotecznych składa się właśnie z marży banku i WIBOR-u. Większość banków stosuje stawkę WIBOR 3M i aktualizuje oprocentowanie raz na 3 miesiące. W ostatnim czasie sporo kredytów udzieliły jednak PKO BP, Bank PKO SA, ING Bank Śląski i BOŚ, a te banki posługują się stawką WIBOR 6M. Analitycy Expandera przypominają, że to właśnie dla tej grupy zbliża się aktualizacja oprocentowania i rekordowo wysokie raty kredytu. Zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Złoty cały czas rekordowo słaby. Frank szwajcarski 4,40, euro 4,64, brytyjski funt 5,44, a za dolara płacimy 4 złote i 5 groszy. Wieczorem i nocą możliwe opady mrzawki, nocą od minus 4 stopni w rejonach podgórskich do plus 5 nad morzem. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro na południu kraju w miarę pogodnie, poza tym pochmurno i możliwe mrzawki. W dzień od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 6 nad morzem, 8-9 w centralnej części kraju, a najwyższa temperatura do 11-12 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Wczoraj w Lidze Okręgowej Wybrzeże Rywalskie Rywal wygrało z Pomorzaninem Nowogard 53-0. No czegoś takiego w polskiej piłce w sumie jeszcze nie było. Państwa głosy na ten temat, 2 dwójki i 7 trójek. Ktoś szuka drugiego dna, że bunt piłkarzy i tak dalej, a ja dumnie powiem, Polak potrafi. zd@polskieradio.pl, nie tylko numer telefonu, także mail i numer SMS 71335. To dopiero wydarzenie. To dopiero bohaterowie jedni i drudzy, bo pokazali siłę, determinację, chęć wygrania. No, czasem się nie udaje. Czekamy na Państwa komentarze. No to historyczna chwila. A właśnie, historia, także za chwilę. I hate the world today. You're so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, you Must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything. I'll roll into one. I'm a bitch. I'm a lover. I'm a child. I'm a mother. I'm a sinner. I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your help. I'm your dream. I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. So take me as I am. This may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your help, I'm your dream. I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. W programie trzecim Polskiego Radia. Państwa głosy na temat tego rekordowego wczorajszego spotkania Ligi Okręgowej. Ja jestem innego zdania, bo myślę sobie, że jeśli w Bundeslidze kilka lat temu można było w 9 minut 5 goli strzelić i to jeden zawodnik zrobił, Robert Lewandowski, to było mniej więcej to samo tempo, a poziom zdecydowanie wyższy. Dlatego wydaje mi się, że to całkiem realne, że taki wynik był, zwłaszcza że skład drużyny, która przegrała, był mocno okrojony. Tak czy inaczej, brawo, my zachęcam Państwa do korespondencji zd3@polskiradio.pl mailowo, 71335 smsowo i telefonicznie, jak Państwo usłyszeli przed chwilą na temat tego piłkarskiego weekendu. Dwie dwójki i siedem trójek. No już teraz za 20 minut 17. Tradycyjnie o tej porze. Niezła historia. No i już po weekendzie, panie profesorze, szybko zleciało. No niestety, weekendy szybko zlatują. Ale możemy się spotkać z państwem i poopowiadać. No, miejmy nadzieję, że zainteresujemy w tym tygodniu. A na pewno pan. Historyk, no nie, profesor zobaczymy. Tomasz Gajownik, naszym gościem. Dzień dobry. Tak, usłyszymy. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. I dwa wydarzenia z 15 listopada. Najpierw 1577 rok. Wtedy to Francis Drake wyruszył w podróż dookoła świata. Panie profesorze, myślał o takiej podróży? Marzył dookoła świata? Jak Willy Fogg, może w 80 dni? Nie, nie myślałem o podróży dookoła świata. Jest kilka miejsc, które chciałbym jeszcze zobaczyć w tym życiu na świecie i generalnie one jakby rozchodzą się w oba kierunki, czyli na zachód i na wschód. Ale nie myślę tutaj o Rosji, broń Boże. Myślę, że nie zostałbym wpuszczony. Natomiast kilka miejsc chciałbym zobaczyć. Natomiast o podróży jako takie niekoniecznie. Wróćmy do Drake'a. Tak się rozmarzyłem teraz, rozmarzyłem się, tak. Francis Drake. Z perspektywy historycznej Francisa Drake'a można zaliczyć do jednego z najwybitniejszych żeglarzy. Przede wszystkim o nim pamięta się dlatego, że był najpierw piratem, a potem korsarzem. I teraz ktoś mógłby zadać pytanie, jaka jest różnica między piratem a korsarzem. Otóż... Właśnie nasuwa mi się takie pytanie, jaka jest różnica między piratem a korsarzem. Pirat łupi na własny rachunek, a korsarz łupi tak samo, ale na rachunek... Zleceniodawcy? Zleceniodawcy, tak. Dziękuję zleceniodawcy. Bardzo proszę. Tutaj chodziło o to, że Francis Drake najpierw właśnie pracował na własny rachunek w momencie, kiedy okazało się, że jest bardzo skuteczny w łupieniu statków, przede wszystkim hiszpańskiej floty. Królowa Elżbieta I darowała mu przewinienia, jakimi były występki wobec korony i wydała mu tak zwany list żelazny, korsarski, który umożliwiał mu łupienie statków w imieniu jej właśnie, czyli królowej Elżbiety I. No, nie ma co ukrywać, był skuteczny w swoich działaniach i co ciekawe, w pewnym momencie królowa Elżbieta I stwierdziła, że może warto byłoby wykorzystać doświadczenie Francisa Drake'a w celu rozszerzenia, nazwijmy to, ekspansji brytyjskiej, morskiej poza tutaj basen Morza Północnego czy Ocean Atlantycki i temu celowi miała służyć właśnie wyprawa dookoła świata, gdzie Francis Drake poza tym, że oczywiście tradycyjnie łupił napotykane okręty i statki hiszpańskiej floty, również penetrował wybrzeża kontynentów, które były oczywiście już terytoriami kolonialnymi Hiszpanii, więc je także łupił, ale badał też od strony geograficznej, badał możliwości rozwoju ekspansji brytyjskiej na właśnie terytoriach zamorskich. Niezła historia. Także 15 listopada, tyle że roku 1902 miało miejsce inne ciekawe zdarzenie. W 1902 roku uruchomiono kolej wiedeńską. Warszawsko-Kalisko. No właśnie i teraz ktoś, kto nie jest zorientowany w tych niuansach kolejnictwa, historii kolejnictwa, mógłby dojść do takiego samego wniosku, że może się pomyliliśmy, prawda, że może nie, no nie było Kaliski, Wiedeńska, nie, była kolej łącząca Warszawę z Kaliszem. Co ciekawe, ona była wybudowana, ta linia, właśnie przez Towarzystwo Akcyjne Dróg Żelaznych Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, w zasadzie Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Była ona wybudowana w ciągu 2 lat. W 1906 roku kolej warszawsko-kaliska została połączona z systemem kolei pruskich, takim transgranicznym odcinkiem normalno-torowym Kalisz-Nowy Skalmierzyce. Ja może tutaj wyjaśnię, że chodzi o to, że jest to taki charakterystyczny inny rozstaw szerokości torów, jeżeli chodzi o rosyjski system kolejnictwa, a nazwijmy to europejski. Natomiast kolej kaliska została, bo ona była koleją prywatną, ale została upaństwowiona przez rząd rosyjski w roku 1912 i później stopniowo też wprowadzono zmiany natury technicznej, które doprowadziły do tego, że ta kolej w pewnym momencie stała się linią normalno-torową. I ona jako taka nie miała znaczenia dla tej części rozwoju infrastruktury, które de facto znajdowały się w zasięgu kolei wiedeńsko-warszawskiej, natomiast dla samego tego rejonu kaliskiego była bardzo znaczącym wzmocnieniem, ponieważ no, jak tutaj też mówiliśmy, rozwój infrastruktury kolejowej przyczyniał się do rozwoju w ogóle ośrodków miejskich czy wiejskich na tych terenach, no bo intensyfikowała się logistyka, transport, życie zawodowe, migracje. Nowe miejsca pracy. Tak, nowe miejsca pracy, migracje ludzi, więc to wszystko sprzyjało rozwojowi danego regionu. Uwaga, stacja końcowa. Zdecydowanie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję historyk, panie. Profesor Radek Tomasz Gajownik dowodził tym najpierw żaglowcem, a później parowozem. A dzisiaj tak, albo statki, albo kolej. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. A zatem do usłyszenia, do jutra. To niezła historia z tym wczorajszym wynikiem w okręgowej lidze Wybrzeże Pomorzanin 53-0. Chciałbym też zauważyć, że jeżeli ktoś nie widział tego meczu, to tam grała

Od dziś we wszystkich placówkach Poczty Polskiej można już nadać kartki lub własnoręcznie stworzone prace z wyrazami wdzięczności dla żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i policjantów strzegących granicy polsko-białoruskiej. Dodatkowo w wybranych 20 placówkach na terenie kraju udostępnione zostały specjalne pojemniki, do których można takie kartki wrzucać, tłumaczy rzecznik prasowy Poczty Polskiej Justyna Siwek. Poczta Polska jako firma odpowiedzialna społecznie i zajmująca się od wieków przekazywaniem informacji chce wspierać w ten szczególny sposób tych, którzy strzegą naszych granic, ale także pomóc wszystkim Polakom, którzy chcieliby przekazać swoje wyrazy otuchy i wsparcia dla policjantów, żołnierzy i pograniczników strzegących naszej granicy polsko-białoruskiej. Informacje o tym, jak przekazać kartkę polskim służbom strzegącym granicy, można uzyskać na każdej poczcie. Pocztowcy informują o akcji od samego rana, mówi dyrektorka jednej z warszawskich placówek Beata Adam. Od dzisiaj przyjmujemy życzenia, kartki, wywieszone są plakaty, będziemy informować w szkołach, również tam będą różnego rodzaju akcje propagowane właśnie w tym celu. Uczniowie będą pisać podziękowania, życzenia i my będziemy przekazywać. Polakom akcja się podoba i wiele osób, które odwiedziły dzisiaj pocztę, zamierza się do niej przyłączyć. Myślę, że tak, że to jest bardzo dobry pomysł, bo to są też ludzie, którzy mają rodziny i przykro, że taka opinia krąży, że trzeba ich atakować. Polacy już wiedzą, co chcieliby na takich kartkach napisać obrońcom granicy. Żeby zachowali spokój przede wszystkim, bo sprowokować łatwo. Żeby się trzymali i zdrowia na pewno. Cierpliwości i powodzenia. Pozdrowienia i wytrwałości ciepłych dni. I krótko, żeby im to zajęło. Żeby doczekali się świąt, ale już nie na granicy, tylko w domu. Żeby to się jednak zakończyło im jak najszybciej. Wszystkie życzenia, jeżeli trafią na kartki lub laurki, a następnie do placówki Poczty Polskiej, zostaną przekazane polskim służbom bezpłatnie, zaznacza rzecznik prasowy Poczty Polskiej Justyna Siwek. Na kartkach nie należy naklejać znaczków, doręczymy te kartki bezpłatnie. Ważne jest, aby zamiast adresu wpisać hasło obrońcom granicy. Można także wskazać konkretną osobę, można wskazać nazwę jednostki, do której mamy taką kartkę doręczyć. Ważne jest, żeby były to kartki, laurki, ale nie zamknięte listy, nie zamknięte koperty. Poczta Polska zachęca do przygotowania wyrazów wsparcia dla broniących granicy wszystkich, dzieci, młodzież i dorosłych. Jeżeli nie zmieścimy wszystkiego, co chcemy przekazać żołnierzom, pogranicznikom i policji na jednej kartce, nic nie szkodzi. Nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o liczbę kartek, nie ma ograniczeń dotyczących wielkości tych kartek czy laurek. Liczy się nasze serce, liczy się kilka ciepłych słów wsparcia, które chcemy przekazać tym, którzy strzegą teraz naszej granicy. Poczta Polska planuje także wydać i udostępnić elektronicznie specjalny album z przekazanymi pracami jako podsumowanie tej akcji. Izabela Kosteszyn zajęła się inicjatywą pod hasłem Murem za polskim mundurem. Przypomnę, ta akcja narodziła się w mediach społecznościowych, a jednym z jej wyrazów stało się wyświetlenie na gmachu Sejmu iluminacji z hasłem akcji, także wiele innych inicjatyw podejmowanych na terenie naszego kraju. Swoją solidarność z akcją można zamanifestować na różne sposoby, na przykład wrzucanie kartki z życzeniami, kartki wspierającej żołnierzy, funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej, strzegąc naszego wspólnego bezpieczeństwa. To Trójka, audycja popołudniowa za 5 minut 17. Serwis Trójki. All I need is this mind I can celebrate. All I know is something to give. All I know is something to give. All I know is something to do. All I know is something to do. All I know is something to live. This way, all I need's a place to find, and there I'll celebrate. All I know is something to give. All I know is something.